Хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Раніцай 26 сакавіка палёты паміж Менскам і Масквой з-за канфлікту паміж Росавіяцыяй і Белавія былі перарваныя. Два рэйсы з Менску, якія былі прызначаныя на 7 і 9 гадзін, адбыліся толькі пасля 11 гадзіны. Цягам трох бліжэйшых дзён падобная сітуацыя не павінна паўтарыцца, паколькі беларускі бок задаволіў просьбу расейцаў аб павелічэнні колькасці авіярэйсаў з Масквы ў Менск. Гэты дазвол носіць часовы характар і будзе дзейнічаць да бліжэйшага чацвярга. Пра вытокі канфлікту Уладзімір Глот. На тэрміновай прэсавай канферэнцыі намеснік генеральнага дырэктара Белавія Ігар Чаргінец зачытаў тэлеграму з Росавіяцыі, якая прыйшла ў 6 гадзін 21 хвіліну беларускага часу. З 26.03.12 Росавіяцыя адзываецца разрешэнне на выпаўненне рэгулярных рэйсаў авіякампаніі Белавія в сезоне лета 2012, начиная с 4 часов UTC, это среднеевропейское время, по-нашему это как раз 7 часов утра, на линии Минск-Москва-Минск. И перечисляются все наши рейсы. Паветраныя рэйсы паміж Беларусію і Расіяй праводзяцца на падставе міжурадавага пагаднення. Яно прынятае ў 1997 годзе. У дакуменце прапісаны парытэтны прынцып рэйсу, і да сённяшняга дня ён выконваўся. 4 разы на суткі паміж дзвюма сталіцамі леталі самалёты Белавія і тыя ж 4 разы самалёты расійскіх кампаніяў. Аднак расійцы запатрабавалі для сябе сённяшняга дня 5 рэйсу. Беларусы адмовілі, пасля гэтага і пачаўся канфлікт. Журналісты зацікавіліся, чаму расейцам спатрэбіўся дадатковы рэйс. Спадар Чаргінец адказаў: "Я зачытаў телеграму, здесь мотивации вообще нет. Здесь просто констатация факта. Но мотивация российской стороны, мы хотим больше рейсов, мы будем выполнять больше рейсов". У гэтай гісторыі журналістам падалося самым цікавым тое, што расейцы змагаюцца за стратны рэйс. Паводле афіцыйных дадзеных, сярэдняя запаўняльнасць маршруту паміж Москвой і Менскам складае ўсё крыху болей за палову месцаў. Гэта вельмі нізкая эфектыўнасць палёту. Таму з'явілася меркаванне, ці не ёсць гэта з расейскага боку пачатак паступовага рэйдэр захопу компании Белавия. Ігар Чаргінец так не лічыць. Это попытка, ну, получить преимущество на данной конкретной линии. Хорошей линии. Она очень хорошая была линия, пока вот сейчас есть такое понятие на английском языке overcapacity, то есть слишком много провозных емкостей. Вот сейчас эта линия приносит убытки авиакомпании Белавия и всем другим перевозчикам российским, потому что вот эти вот 50-55% заполняемости – это убытки. Директор по доследованию либерального клубу Евген Прейгерман называет такую активность российцев справой на перспективу. Потому что, коли выбить белорусов из этих линий, то зразумело, что пассажиропоток тогда переходит цалком до тех, кто будет робить эту линию, і тады, канешне ж, прыбытковасць значна ўзвысіцца. Мяркуе Яўген Прыгерман. Што да сённяшняга выпадку, то расійскі палітолог Дзмітры Балкунец не лічыць, што паміж Расіяй і Беларусю развязваецца чарговая вайна авіяцыйная. На думку Балкунца, расійскія авіякампаніі дазваляюць сабе дыктаваць свае ўмовы Белаве, дзякуючы эканамічным ды тэхнічным перавагам. Я не думаю, что здесь некая политика замешана, тут замешана больше экономические интересы авиакомпании. Тут проблема является не такой малой, как она раздается с первого погляда. Во-первых, белорусский аэропорт Минск-2 и проиграя тем аэропортом вокруг Беларуси, Вильнюса, Варшаве, Киеву. Может, когда такой рейс на Москву не являются популярными, потому что этот аэропорт не имеет, например, железнодорожной станции, которая будет связывать центр Минска с аэропортом Минск-2. И если бы эта логистичная проблема была вырушена, то я лечу, что этот аэропорт из Москвы летал бы там не 8 рейсов, а вот там и 10, и у нас кошт Питковка штовал бы значительно, чем зараз. И как я помню, то парк отбывает куда-то лететь от стимуляторов, и это не является конкурентозоной авиакомпании, например, оригинальные российские компании, ой, больше самолетов, чем Белая. И если сказать про некую конкурентозонность, то треба повечувати парк, а брати ніякі кредити та лізінг, наприклад, заробити більше. Там не перевозки не будуть окупатися за кошти заповняльності рейсу. Коли казати про вирішення цієї проблеми, то я лічу, що потрібен не тільки компроміс, і коли прийняти вот такі партнери, то їх ніяким чином треба виконувати. мяркуе Дмітрый Балкунец. Начальнік управлення па развіцці бізнесу РІА Новасці Дмітрый Дрыгайла лічыць, што рэйсы Менск-Масква не такія стратныя, як можа падацца на першы погляд. Што да прычынаў канфлікту, то спадар Дрыгайла кажа. С сегодняшнего дня мусил додаться еще один перевозчик. Это авиакомпания «Сибирь». И наша гандлевая марка S7. Повинно было бы быть при захоронении минулой квоты на всех остальных перевозчиков. Там три аэрофлота и один BTR. Осталось 5 рейсов супер 4, которые ожидают Белария. Было погоднение заключенное, которое прописывало приоритет в этих перевозках. И пока просто не домовились про то, что колькость российских перевозчиков будет куда 5 рейсов, а гулом на дне, а белорусских одного только 4. Я как думаю, что это просто непоразумение, которое клалось помеж ведомствами. Я не думаю, что это война. Это такое локальное непоразумение, яких багато было, что правда. Так уж отрывается, что белорусские ведомства оказываются в таким положении непоразуметых иншим боком. Кто-то не допрацевал ситуацию до конца, альбо не перезаключил эту домову на неких иншых умовах, альбо просто пустил это все на самотек, и сам так и вышло. Меркуе Дмітрый Дрыгайла. На чацвер 29 сакавіка запланаваныя перамовы паміж авіяцыйнымі ўладамі Расіі і Беларусі. Расійскі бок сёння заявіў, што будзе прапаноўваць скасаваць усе абмежаванні на авіязносіны па колькасці перавозчыкаў, па частаце і геаграфіі палётаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У ноч на 26 сакавіка галадоўніка Сергея Каваленку з валадаркі этапавалі ў калонію «Відзьба-3». У яго гонары, які ў гонар Дня волі, актывісты вывешвалі нацыянальныя сцягі. Паведамляе Алег Груздзіловіч. 26 сакавіка Алена Каваленко выправілася з Менску ў Віцебск, бо туды ў псіхіятрычны шпіталь пры калоніі «Відзьба-3» этапавалі яе мужа галадоўніка Сергея Каваленку. Пойдзем заўтра на ўласны суд браць дазвол, пытацца на спатканне з ім. Адваката будзем туды наперад адпраўляць заўтра, яшчэ каб не пакуль мы там возьмём. Мы ўсё не хацела, каб адвакат да яго патрапіў, так што пойдзе заўтра. Пра тое, што Сергея Каваленку адправілі ноччу па этапе з валадаркі, прадстаўнікі яе адміністрацыі паведамілі раніцай 26 сакавіка маці галадоўніка Лідзі Каваленцы і намесніку страшніка ХП БНФ Юрасю Беленькаму. Нам сказалі, што ў іх няма іншага выйсця, каб вывесці яго з галадоўкі, акрамя таго, каб накіраваць у такі шпіталь і потым на падставе пэўнага дыягназу ўжыць метады прымусовага харчавання. Класці Сергея ў цывільны шпіталь міліцыянты адмовіліся, хоць мы настойвалі на такім варыянце, распавёў свабодзе Юрась Беленькі. Вось што палітык даведаўся пра фізічны стан Сергея Каваленкі. Доктор сказаў, што прымальна, калі я стаў запытвацца, якія ж параметры. Ён запнуўся, потым стаўся выціскаць. Може, коли 50 кілограм вага тіла, а тиск, ну тиск нормально, не до 90 на 60, ну нечто так, вельми я не впевнений на это, казав. А температура тіла? Температура тіла, сказали, що нормальна, но яка нормальна, невідома. Сергій Каваленко голодує з перепинком з середини снежня минулого году. Активіст домагається відміни присуду у 2 роки і 1 місяць за порушення режиму хатньої хімії, яку він отримав за вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній йолці у Вітебську. Былы настаўнік Алесь Яжэвіч з вёскі Заполля Чэрвінскага раёну, які выказаў жаданне памяняцца месцамі з палітвязням Сергеем Каваленкам, вывесіў над будынкам школы бел-чырвона-белы сцяг. Свой учынак ён прысвяціў Сергею Каваленку. И 6-12 не было. С моим сыном Витовтом мы пошли до школы и примацавалі на ўваходзе ў школу бел-чырвона-белы стяг. Машин было шмат, конечно, коли школы. Высыпали люди, всяк сорвали. Я сказал, что всяк отдали мне. Назад всяк мне отдали. Мы пошли до хаты. Я этот всяк потом тут же примацевал. Живу на другим поверхности. На свой дом. Он зараз раздея над моим домом. Говорю Алесь Яжевич, звездки Заполля Червинского района. Знішчэнне здароўя палітвязня Сергея Каваленкі стала адной з прычын, чаму аргкамітэт па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакраты абвясціў, што распачынае кампанію байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў. Паводле сустаршыні БХД Віталя Рымашэўскага, беларускія ўлады не выканалі ніводнага патрабавання прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Палітвязні не вызваленыя, не ўнесеныя змены ў выбарчае заканадаўства, якія б забяспечывалі свабодны падлік галасоў. Няма свабоды медыяў і дзейнасці палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў. Таму, згодна з рашэннем з'езду, БХД распачынае актыўную кампанію байкоту. Гаворыць Віталь Рымашэўскі. Як мы бачым, еўрапейскі звяз зараз далучыўся да кампаніі байкоту. Паслы адазваныя, і ўзровень дыпламатычных стасункаў з рэжымам паніжаны. Рэжым не толькі не пайшоў на саступкі, за гэты час з'явіліся новыя палітвязні. Каваленку проста знішчаюць. Кампанія байкоту падтрымліваецца абсалютнай большасцю ўсіх дэмакратычных актывістаў. Гэта тыя людзі, на плечах якіх трымаецца дзейнасць усёй дэмакратычнай апазіцыі. І акцыя 25 сакавіка, на якой адбылося галасаванне за пачатак кампаніі байкоту, цвердзіла гэта. Тыя людзі, якія спрабавалі хаця б выраз такі ўжываць як выбары, былі абсвістаны, і мітынг адзінагалосна проста прыняў рашэнне аб падтрымцы кампаніі байкоту. Рымашэўскі дадае, што падчас кампаніі байкоту плануецца выкарыстоўваць як традыцыйныя метады агітацыі, абход па кватэрах, раскідванне ўлётак, пікеты, размовы з грамадзянамі, так і актыўную працу ў інтэрнэце. У кожным буйным горадзе БХД плануе вылучыць лідара кампаніі байкоту. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння раніцай палёты паміж Менскам і Масквой за канфлікту паміж Росавіяцыяй і Белавія былі перарваныя. Сергея Каваленко этапавалі з валадаркі ў калонію Відзьба-3. У Менску судзілі актывістаў за вывешванне нацыянальнага сцяга. Такі ж сцяг бацька і сын Яжэвічы ў гонар Каваленкі павесілі перад запольскай школай у Чэрвеньскім раёне. Упершыню ў найноўшай гісторыі Беларусі пад палітычныя санкцыі трапіла і футбольная каманда «Менская Дынама». Пацярпелыя падчас выбуху на Пінск-дрэве, незадаволеныя судом, вынесеным пакаранням і кампенсацыямі. У міліцыю выклікалі жыхароў вёсак і ўладальнікаў дачаў Смалявіцкага раёну, які актыўна выступаюць супраць будаўніцтва беларуска-кітайскага парку. Упершыню ў найноўшай гісторыі Беларусі пад палітычныя санкцыі разам з чыноўнікамі, суддзямі ды сілавікамі трапіла футбольная каманда. У чорным спісе, ухваленым 23 сакавіка Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу, разам з падраздзяленнямі холдынгу «Трайпл», які належыць бізнэсоўцу Юры Чыжу, фігуруе і футбольны клуб «Дынама» з Менску. Чыж выконвае функцыі старшыні назіральнай рады, але па сутнасці ён гаспадар калектыву. Як паўплываюць санкцыі на каманду з 85-гадовай гісторыі? Гэта высвятляў Ігар Карней. Прадстаўнік футбольнага клубу «Дынама» Алекс Абалеўскі кажа, што кіраўніцтва каманды пра пападанне ў чорны спіс Еўразвязу даведалася на выходныя, таму магчымыя наступствы толькі абмяркоўваюцца. Не магу вам пока па гэтаму вопросу нічога пракаментаваць, таму што інфармацыя з'явілася буквально на днях, і выхадныя дні былі. Если будзе какая-то інфармацыя для того, чтобы вот пракаментаваць эту сітуацыю, у нас на афіцыйным сайце появіцца што-то, если будзе там повод для того, чтобы что-то каментаваць. Если нет, ну, возможно, кто-то из руководителей мог бы вам прокомментировать, я не думаю, что сейчас кто-то возьмется. Если что-то, какая-то информация будет, она появится у нас на официальном сайте. Но пока у меня никакой информации для того, чтобы комментировать это, для вас нет. Ці могуць санкцыі закрыць доступ у «Дынама» для замежных гульцоў еўразвязаўскай прыпіскі? Дзеля справядлівасці іх у менскай камандзе ніколі не было шмат. Але прыкладам, мінулы сезон колеры бела-блакітных абараняў француз Арельен Монтаруб. І ці тычацца санкцыі менавіта футбольнага клубу, а не таварыства «Дынама»? Алекс Абалеўскі лічыць, што хмары над камандай усё ж густеюць. Нет, ну, я думаю, что это имеется в виду команда, потому что общество «Динамо» там было написано, что это общество «Динамо». Не знаю, что вам по этому поводу можно ответить. Возможно, что-то у нас новое будет, информация, можно будет более конкретно на эту тему. У новым сезоне склад «Динамовского клубу» на 80% сформаваны из белорусских гульцов. Остатние позиции размеркованы помеж представниками Украины, Бразилии, Сербии и Габону. Магчыма, падпісваць дарагіх еўрапейскіх гульцоў не прадугледжана каманднай стратэгіяй, а магчыма, папросту няма лішніх сродкаў. Бюджэт «Дынама» у параўнанні нават з сярэднімі замежнымі клубамі надзвычай сціплы, ён не дацягвае і да 5 мільёнаў даляраў. Па выніках сезону 2011-2012 гадоў «Дынама» заняла чацвёртае месца і страціла шанцы выступіць у еўракубках. Іншымі словамі, афіцыйныя матчы пад эгідай УЕФА «Дынамаўцам» не пагражаюць, таму прагназаваць, ці не завернуць футбалістаў з мяжы па дарозе ў нейкую з краін еўразвязу, таксама не выпадае. Між тым, як лічыць спартовы аглядальнік Сергей Аляхновіч, караць спартоўцаў за бізнес свайго кіраўніка не зусім лагічна. Мне здаецца, ідзе гаворка аб тым, што супраць Юрыя Чыжа санкцыі і можа нейкіх супрацоўнікаў клубу. Паводле аглядальніка Сергея Аляхновіча, санкцыі супраць «Дынама» з'яўляюцца беспрэцэдэнтным выпадкам у гісторыі спорту. Выключэннем хіба з'яўляецца былая Югаславія, калі з-за палітычных санкцый футбольнай зборнай гэтай краіны забаранілі выступаць на чэмпіянаце Еўропы 92 году, замяніўшы іх Даніяй. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы лічыце, хто пацерпіць ад санкцыяў, якія ўвёў еўразвяз? На пытанне адказвае жыхары Гомеля. Думаю, что бедный народ пострадает больше всего. Олигархов на 1 миллиард будет меньше, он по миру не пойдет с торбой. А люди бедные ощутят. Он же, наверное, что-то продает на Запад, платит налоги. Если он продавать не будет, он налоги платить не будет, прибыли не будет. Это, соответственно, на бюджет. Олигархи могут не пострадать. Скорее всего, мы, наверное, немного пострадаем. Не знаю, олигархи навряд ли. Мы, наверное. У нас денег столько нету, сколько олигархов. Только они. Сама республика вряд ли. Ну, они сами. Пострадает имидж Лукашенко. Пострадает имидж этих самых бизнесменов, которые с ним связаны. Это нанесет им не столько финансовые, скорее политические проблемы. Видно, что сами по себе эти санкции Лукашенко сильно нервируют. Поскольку ни одна из этих фирм не работает на белорусское общество, то она не пострадает. Я таких олигархов не знаю. Что хорошего, если санкции вводят? Ой, не знаю. Я вообще в политике не разбираюсь. Олигархи в первую очередь пострадают. Ну и кое в чем-то Лукашенко пострадает. В первую очередь они его обвинят в этом. Я думаю, что олигархи пострадают. Бизнес их завязан с государственным бизнесом. Значит, государство. Все от этого будут страдать, если мы не будем общаться с внешним миром, только своим внутренним миром жить. Общество, население отгребает в первую очередь. Олигархи, они решат свой вопрос, а мы никогда не решим. Здесь нету сомнений, пострадают, конечно, в первую очередь эти так называемые предприниматели от власти. И, естественно, власть, которая крышует их бизнес, и они с ними делятся. Пострадает Лукашенко, его теневой бюджет. Наверное, в большей степени все-таки государство и белорусский народ. Если, допустим, тоже Трайпл мог бы поставлять ту же продукцию за рубеж, мы бы получили какой-то доход, которого мы сейчас, возможно, лишимся. Если олигарх не может поехать в Европу, то он пострадает от этого. В первую очередь пострадают компании. У них не будет рынка сбыта. Конечно, олигархи пострадают. А мы будем жить красиво. Такие отказы мы почули у Гомелі. Протяг темы у праскім акценте. Ці досягне еўразвяз своих мэтаў новыми санкциями? Ці подтримає офіційний Мінск Росія и какие наступства будет иметь такая подтримка? Ці морально белорусской оппозиции подтримливать европейские санкции? Па гэтых пытаннях у праскім акценце спрачаюцца галоўны рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». 26 сакавіка ў міліцыю Смалявіцкага раёну былі выкліканыя жыхары вёсак і ўладальнікі дачаў у садовых таварыстваў, якія актыўна ўдзельнічалі ў пратэсце супраць планаванага будаўніцтва ў Смалявіцкім раёне кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. З працягам тэмы «Корэспандэнт Свабоды». У понедельник у Смолевицким разделе милиции побывали Валентина Каляка, Владимир Цеслюк и Юрий Кобзаров, якія 10 сакавіка 2012 года выступали на мясцовым сходе на территории садоводчого товариства «Олеся». Тады супраць китайского технопарку протестовало больше за 300 человек. Жыхар вёскі Заямны Смолевицкого района Владимир Цеслюк был выкликан до майора милиции Андрея Мартасюка, який допытал его про сход, який прошел в удачном массиве 10 сакавіка. Жыхарка вёскі Заямны Смалявіцкага района Валентина Каляка была выклікана так само майором милиции Андреем Мартасюком. Они вызывают, на их взгляд, инициативную группу для того, чтобы испугать нас. Я сказала, что занимаемся, и в дальнейшем будем заниматься, отстаивать свои интересы. Учитывая то, что нашим вопросом никто не занимался, поэтому мы встречаемся и разговариваем со всеми, объединяемся. То, что мы узнаем, нас никак не успокаивает, наоборот, нас настораживает. Валянціна Каляка паведаміла, што жыхары Смалявіцкага району рыхтуюцца цяпер да мясцовага рэферэндуму з пытаннем, ці лічыцца вы неабходным будаўніцтва ў Смалявіцкім раёне кітайска-беларускага індустрыяльнага тэхнапарку. Тым часам Александр Лукашэнка, прымаючы сёння з дакладам старшыню Менскага аблканкаму Барыса Батуру, звярнуў увагу на розгалас вакол стварэння кітайска-беларускага тэхнапарку. Ён заявіў, што, цытую, нельга тут штоколечы хаваць ад простых людзей, крыўдзіць іх і тым больш абмяжоўваць іх правы. Калі ёсць такія пытанні, іх трэба ухіляць, заявіў Александр Лукашэнка. Праз хвіліну пра тое, каго суд прызнаў вінаватымі ў выбуху на Пінск-дрэве. Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. А 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў. Хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай. За выбух на Пінск-дрэве асуджаныя тры чалавекі. Аднак пацярпелыя не пагаджаюцца з рашэннем абласнога суду Берасця і будуць яго абскарджваць. Падрабязнасці ў Павла Константінова. Па выніках суду былы галоўны інжынер Пінск-дрэва Уладзімір Шастакоў атрымаў 4 гады пазбаўлення волі. Галоўны інжынер Пінск-дрэў ДСП Ігар Логвін асуджаны на 3 гады калоніі. Дырэктар заводу Пінск-дрэў ДСП Леанід Логвін атрымаў 4 гады умоўнага тэрміну. Акрамя гэтага, усіх асуджаных пазбавілі права займаць кіраўнічыя пасады цягам 5 гадоў. Такое рашэнне прыняла калегія Берасцейскага абласнога суду аб выбуху на Пінск-дрэве, які здарыўся ў 2010 годзе. Шмат хто з пацярпелых не пагаджаецца з рашэннем суду. Алег Смірноў пасля выбуху трапіў у рэанімацыю. Цяпер ён інвалід. Ён кажа, што рашэнне суду надта мяккае. Я і многія потерпевшие не согласны с решением суда. Будем обжаловать вышестоящие инстанции. За смерть 14 людей это не наказание. 3-4 года пионерского лагеря, я думаю, не заслуживают больше. 26 сакавіка Алег Смірноў ездзіў у Берасцейскі абласны суд, каб атрымаць копію выраку. Ён рыхтуецца падаваць касацыйную скаргу ў Верхоўны суд. Спадар Смірноў кажа, што ён незадаволены і аб'ёмам кампенсацыі. Ён прасіў 300 мільёнаў, а прысудзілі толькі 20. Суд пастанавіў родственнікам пагібшых выплаціць па 30 мільёнаў, пацярпеўшым, прычынившым цяжкія телесныя павреждзення па 20 мільёнаў і пацярпеўшым, которым причинили менее тяжкие, по 10 миллионов. Олег Смирнов каже, что шкода ягоному здоровью нанесенная нашмат большая, чем узровень этой компенсации. Я находился на лечении практически полгода. 2 месяца в реанимации, 2 месяца в ожоговом отделении, затем реабилитации. В данный момент я инвалид второй группы. Предстоит пластические операции еще. Адрозные от потерпелых, некоторые рабочие Пінск-дрэву кажут, что покарание понесли не тые особы. Говорить рабочий Сергей. У них вина совсем небольшая. Все это исходило от главного руководства. Они пешки в этом деле. Все шло от руководителей главного, от генерального. Выбух на заводе ДСП «Пінск-дрэў» здарыўся 25 кастрычніка 2010 году. Двое рабочих загинули на месцы, еще 12 померли ад ранаў у лякарнях Пінску, Берасця и Менску. Пятеро засталіся инвалидами. Кто взорвал Менское метро? Новая книга библиотеки свободы. Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду? Журналіст свободы Олег Грузділович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева. Кожны день читайте урывок з яго книги на сайте свобода.орг и слухайте у ночным эфире. Сёння пазней у вечаровым эфіры прагучыць новы раздзел кнігі пра тое, як дэталі выгляду адзення дапамагалі апазнанню і даказванню віны тэрарыстаў. Ну а зараз некалькі водгукаў на падзеі Дня волі. Ва ўсіх нашых бедах вінаватыя мы самі, беларусы. Дазволілі пануючай уладзе згвалціць нацыянальныя сімвалы, родную мову. Двойчы дазволілі наглуміцца з канстытуцыі. І самае галоўнае, дазволілі сябе запужаць. Гэта страшна. Расійская ўлада такая ж антынародная, як і наша. Беларусь – посільны палігон для расійскіх чэкістаў і олігархаў. У Менску день воли проходил, як у зняволенной краине, под пильным наглядом спецслужб, по певному маршруту, и шли под конвоем до певной пляцовки. А в остатних городах святкование дня воли было наогул недозволено. Вот такая у нас воля. Ганьба, ганьба, ганьба. Звонки на свободу. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. І дадам, што сёння ў першамайскім судзе Менску прысудзілі дзве базавыя велічыні штрафу актывістам Міхаілу Нарушэвічу і Змітру Пшэніку за тое, што 25 сакавіка яны спрабавалі вывесіць бел-чырвона-белы сцяг. Ну а ў іншых судах ішлі працэсы над слухачамі суботняга канцэрту ў Доме культуры МТЗ, пасля якога міліцыя затрымала каля 100 чалавек. У чым іх абвінавачваюць, гаворыць праваабаронца Наста Лойка. Непосредственно по протоколах фигурует то, что они ругались матом на территории Рауса, а за рапорта супрацовника милиции, что они на улице Орловской приставали до громадяна, они цензурно лаялись. Але при этом час затримания не совпадает. Их затримали около 19 годин, а по протоколу фигурует 22.40. Тобок абсолютно абсурд приписаны, что процессы конвейерные, и мало где можно было потратить на процессы, покольки судили у кабинетах судей, где мало места. Слухачи концерту отримали або несколько дзён арышту або штрафы. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Сёння раніцай палёты паміж Менскам і Масквой за канфлікту паміж Росавіяцыяй і Белавія былі перарваныя. Сергея Каваленко этапавалі з валадаркі ў калонію «Відзьба-3». У Менску судзілі актывістаў за вывешванне нацыянальнага сцяга. Такі ж сцяг бацька і сын Яжэвічы ў гонар Каваленкі павесілі перад запольскай школай у Чэрвеньскім раёне. Упершыню ў найноўшай гісторыі Беларусі пад палітычныя санкцыі трапіла і футбольная каманда «Менская Дынама». Беларуская хрысціянская дэмакратыя распачынае кампанію байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў. Пацярпелыя падчас выбуху на Пінск-дрэве незадаволеныя судом, вынесеным пакаранням і кампенсацыямі. У міліцыю выклікалі жыхароў вёсак і ўладальнікаў дачаў Смалявіцкага раёну, які актыўна выступаюць супраць будаўніцтва беларуска-кітайскага парку.